telefon pod ręką. Wystarczy minuta, żeby wyrobić sobie mDowód i korzystać z bezpiecznego i szybkiego sposobu potwierdzania tożsamości. Dowodu w komórce możesz już użyć w urzędzie, w przychodni, na poczcie czy u notariusza. Skorzystasz z e-recepty i sprawdzisz punkty karne. To wszystko dzięki nowej aplikacji mObywatel 2.0. Nie czekaj i pobierz aplikację ze sklepu App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 4 dzień września, program Trzeci Polskiego Radia, minęła 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Jednym z elementów programu Przyjazne Osiedle będzie termomodernizacja budynków, mówi szef rządu, zapowiadając program PiS. Do służby w Wojsku Polskim zachęcał minister obrony na rozpoczęciu roku szkolnego. Rosyjskie drony spadły na terytorium Rumunii, informuje o tym ukraiński MSZ, ale rumuńskie władze zaprzeczają. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jednym z elementów programu Przyjazne Osiedla będzie termomodernizacja budynków. Jak podkreślił na konferencji prasowej w Tomaszowie Mazowieckim, przyniesie ona niższe rachunki. Musimy doprowadzić również do zastrzyku finansowego ze strony państwa polskiego środków unijnych po to, aby ten program termomodernizacji zwiększyć. To słowo takie techniczne, ale o co tutaj chodzi? Szanowni Państwo, chodzi o niższe rachunki. Chodzi o to, żeby te starsze panie, które tam spotkałem przed blokiem, żeby ci państwo, z którymi rozmawiałem wcześniej, którzy po prostu naprawdę muszą dbać o każdy grosz, żeby mniej płacili za ciepło. Inny element programu to rewitalizacja osiedli mieszkalnych. Ten czwarty nasz punkt będzie dotyczył właśnie rewitalizacji, czyli poprawy jakości wewnętrznych instalacji, jakże ważne dla celów oszczędności, energetyka, czyli te mądre sieci, jak to często się mówi, smart. Program Przyjazne Osiedle jest pierwszym z tak zwanych konkretów programowych na nową kadencję, które Prawo i Sprawiedliwość zaczęło dzisiaj prezentować. Kolejne punkty programowe mają być ujawniane stopniowo do soboty. Minister obrony Mariusz Błaszczak zachęcał młodzież do służby w Wojsku Polskim. Minister wziął udział w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym imienia Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach na Mazowszu. W szkole tej są wojskowe i policyjne klasy mundurowe. Minister podziękował uczniom za ich decyzję o podjęciu nauki w tych klasach. Podkreślił, że odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji jest wzmacnianie Wojska Polskiego. Mariusz Błaszczak powiedział, że absolwenci, którzy podejmą służbę w wojsku, będą mogli posługiwać się najnowocześniejszym sprzętem. Będziecie mogli mieć satysfakcję z obsługi właśnie sprzętu najnowocześniejszego na świecie. To sprzęt, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, z Korei Południowej, z Wielkiej Brytanii. Produkowany jest we współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym, co stwarza dodatkowy właśnie impuls przyciągający młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim. Gorąco do tego zachęcam. W klasach wojskowych liceum w Urlach dodatkowym przedmiotem obowiązkowym jest edukacja wojskowa i język angielski wojskowy. Raz w miesiącu młodzież wyjeżdża na zajęcia do oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Mińsku Mazowieckim. Do końca września policjanci w całej Polsce będą prowadzić działania informacyjno-edukacyjne pod nazwą Bezpieczna droga do szkoły. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ściarka powiedział, że przed funkcjonariuszami wytężona praca. Policjanci ruchu drogowego będą szczególnie widoczni w okolicach szkół. Będziemy edukować, będziemy przypominać o tym, jak bezpiecznie zachowywać się, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym. To także przygotowane przez nas prelekcje policjantów, którzy pojawią się w tych pierwszych dniach w szkole, zwłaszcza w tych klasach najmłodszych, aby właśnie tym dzieciakom przypomnieć, jak bezpiecznie zachowywać się i na co dzień, i w ruchu drogowym. Policjanci będą również przypominać kierowcom o zmniejszeniu prędkości przed przejściami dla pieszych w okolicach szkół. Zwrócą także uwagę na to, czy pojazdy zatrzymujące się przy placówkach edukacyjnych nie powodują zagrożenia w ruchu drogowym lub go nie utrudniają oraz czy dzieci są przewożone prawidłowo w samochodach. Ukraiński MSZ informuje, że rosyjskie drony Shahed spadły na terytorium Rumunii. Miało do tego dojść podczas nocnego ataku bez załogowców na graniczące z Rumunią terytoria obwodu odeskiego. Rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji podkreślił, że rosyjskie drony podczas nocnego ataku spadły i eksplodowały w Rumunii. Ołeh Nikołenko opublikował także, mające potwierdzić te informacje, fotografie eksplozji, do których miało dojść na rumuńskim brzegu rzeki Dunaj. Jak zaznaczył, rosyjski powietrzny terror stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla krajów NATO. Wcześniej ukraińskie władze informowały o kolejnym zmasowanym nocnym ataku Rosjan z wykorzystaniem zakupionych od Iranu dronów Shahid. Rosjanie mieli użyć 32 takich dronów. Większość z nich skierowali na Izmail, leżący przy granicy z Rumunią, ukraiński port zbożowy w delcie Dunaju. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Rumunii zdementowało informacje strony ukraińskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo przyjazne pogodowo dzień dziś mamy i będziemy mieć do wieczora nad morzem ładnie i sucho. Tak samo w górach mamy lekkie ochłodzenie, ale i tak temperatura powyżej 20 stopni. Najcieplej dzisiaj na zachodzie 25, w centrum 24, nad morzem od 21 do 23. Synoptycy przelotny deszcz zapowiadają tylko w Zakopanem i w Opolu. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej.

festiwalu Łódź Czterech Kultur. Także pozdrawiam z Łodzi. To już, rozszyfruję może nazwę. Festiwal Łódź Czterech Kultur nawiązuje do czasów końca XIX wieku, kiedy Łódź osiągała swoją potęgę przemysłową, właśnie stała się takim miastem, jakim jest dzisiaj, i wtedy ona narodziła się z fuzji kultury polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej. I dzisiaj właśnie mówimy o tym micie Czterech Kultur jako micie założycielskim miasta, ale bardzo mocno też patrzymy w teraźniejszość i przyszłość, czyli wielokulturowość współczesnej Łodzi. No tak, Łódź, ziemia obiecana, można też powiedzieć. Tożsamość, tak? To jest to hasło główne tego 22. festiwalu? Tak, zgadza się. Tożsamość, ponieważ w tym roku, jak pewnie Państwo wiecie, Łódź obchodzi 600-lecie swojego istnienia, ponieważ wtedy zostały podpisane prawa miejskie dla Łodzi. Ten rozkwit to właśnie 200 lat temu, ale w tym roku bardzo mocno patrzymy w historię, właśnie w to, w jaki sposób Łódź powstała, jak się budowała jej tożsamość, taka nasza zbiorowa łodzian. Ale też mówimy oczywiście o takich tożsamościach indywidualnych, indywidualnych historiach i różnych naszych relacjach, nie tylko międzyludzkich, ale też w relacjach z przyrodą. Te kultury i te tożsamości traktujemy bardzo szeroko. Czyli relacje poprzez sztukę. Właśnie, tak, to jest przede wszystkim ważne. Nasz festiwal jest interdyscyplinarny, czyli nie jest stricte teatralny czy muzyczny, ale można tutaj znaleźć i muzykę, i teatr, i sztuki wizualne, i również film, literaturę. To właśnie jest dialog między dziedzinami sztuk. Czyli również sztuka, która nie ma żadnych ograniczeń. Tak, i która jest taką płaszczyzną do dialogu, ponieważ myśląc właśnie o festiwalu naszym, który jest o kulturach, to przede wszystkim kładziemy nacisk na dialog między kulturami. Łączyć po prostu jednym słowem. Proszę powiedzieć, start w najbliższy piątek. Start najbliższy piątek, 8 września. Festiwal jest właśnie takim wielkim świętem kultury miejskiej. Potrwa do 17 września. Organizuje go Centrum Dialogu imienia Marka Delmana w Łodzi, więc ten dialog tutaj jest bardzo ważny już również w myśleniu o samej instytucji. Wszystkie wiadomości i cały program na stronie www.czterykultury.pl. Proszę powiedzieć, w jakich miejscach będzie można zetknąć się ze sztuką? No właśnie, zapraszamy. Bo ktoś na przykład nie zna Łodzi, chce przyjechać, no to warto wiedzieć dokładnie dokąd. Tak. Centrum Dialogu na Wojska Polskiego 83, czyli na Bałutach, który się znajduje, to będzie centrum festiwalowe. Tu będzie można się dowiedzieć wszystkiego o wydarzeniach. Tutaj będzie też piknik międzypokoleniowy 9 września. Wokół Centrum Dialogu mamy Park Piękny Ocalałych, który właśnie będzie gościł różnych artystów i zapraszał łodzian i osoby spoza Łodzi właśnie do współuczestniczenia w sztuce. Natomiast tutaj u nas też filmy i różne spotkania, natomiast festiwal obejmuje całą Łódź, także będzie spektakl i warsztaty w Manufakturze, będzie koncert i spektakl w Monopolis, to są przestrzenie takie prywatne, ale także w różnych instytucjach miejskich, czyli w Fabryce Sztuki, w Teatrze Nowym, w Teatrze Arlekin, ale także w przestrzeni miejskiej, ponieważ festiwal też słynie z tego, że są to projekty site specific, czyli z tą sztuką można się zetknąć na ulicy. I tym razem zapraszamy do podwórka przy Piotrkowskiej 29, gdzie będzie taki wykład performatywny o poecie micińskim, który urodził się 150 lat temu w Łodzi. Więc tutaj też taki, takim też głównym nurtem muzycznym, jeżeli chodzi o tegoroczny festiwal, są koncerty w świątyniach. I tak zapraszamy do katedry, do świątyni protestanckiej, do kościoła katolickiego, który kiedyś był cerkwią, oraz na plac przy Rynku Bałuckim, gdzie stała niegdyś synagoga bałucka, ponieważ już nie ma w Łodzi synagog nie ocalały, ale są miejsca, które przywołują pamięć o nich. Czyli jeżeli ktoś chce łączyć się poprzez sztukę, zapraszamy od piątku do Łodzi, 22. edycja festiwalu Łódź Czterech Kultury pod tytułem, pod hasłem Tożsamość. Tożsamość. Zgadza się. Zapraszamy serdecznie. Koordynator festiwalu pani Kamila Majchrzycka-Szymańska była gościem programu trzeciego. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 21 minut po 13. Wracamy do gry tutaj teraz mocniej. Black Kiss w programie trzecim. Trzeci Polskiego Radia.

tym samym roku, w 1982, grupa Steve Miller Band rozpoczęła drugi tydzień na amerykańskiej liście piosenką Abracadabra. Według Millera inspiracją do napisania piosenki, która później dotarła na szczyt listy, była Diana Ross, którą kompozytor poznał podczas wspólnych występów w nowojorskim klubie Hula Baloo w latach 60. Urodzeni 4 września Martin Chambers, perkusista grupy The Pretenders, przyszedł na świat w 1951 roku. 19 lat później urodziła się wokalistka, aktorka i prezenterka telewizyjna Daisy Dee, a 63 lata dziś kończy współzałożyciel i gitarzysta legendarnej grupy Soundgarden, Kim Thayil. Sun, won't you come wash me? Kalendarium muzyczne. Myślę, że słuchało się z tak zwaną gęsią skórką. 22 minuty do 14 to była historia, to teraz może tak przyszłość dla równowagi. W piątek 75. notowanie listy przebojów trójki. Głosowanie na naszej stronie albo poprzez aplikację, a to jest kolejna propozycja w programie trzecim. Waluś, Kraksa Kryzys. Isn't it ironic? Wręcz sielankowo, Ironic Alanis Morissette w programie trzecim Polskiego Radia. Doskonała ścieżka muzyczna, bo też... Fajny film. To polska premiera ostatniego tygodnia. W kinach możemy zobaczyć już raport Pileckiego w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Postać rotmistrza Pileckiego. W tę rolę wcielił się Przemysław Wyszyński. I z aktorem rozmawia nasz specjalista od kina w programie trzecim, Ryszard Jeźwiński. Myślę, że to była szczególna rola, szczególna propozycja aktorska ze względu chociażby na tytułową postać. Tak było? Tak, tak. To jest wyjątkowa postać i myślę, że wyjątkowe zadanie dla aktora, żeby opowiedzieć historię takiego człowieka. Tak. Jak się pan przygotowywał do tego, by o tym człowieku, który zapisał się bardzo mocno w historii, opowiedzieć jak najpełniej? Na samym początku mojej pracy starałem się dowiedzieć jak najwięcej o życiu i historii Witolda Pileckiego, ażeby dowiedzieć się poprzez to, jakim był człowiekiem, bo przede wszystkim szukałem człowieka w postaci Witolda Pileckiego. To był taki pierwszy, bardzo istotny dla mnie etap przygotowań, kiedy właśnie mogłem zobaczyć, jakiego rodzaju systemu wartości czy zasad, jakim był wierny Witold Pilecki, były w konsekwencji jego działania. Musiałem opanować szereg umiejętności, które posiadał Witold Pilecki. Na przykład jaki? Między innymi była to jazda konna. A no tak, bo tam są przecież retrospekcje z czasów jeszcze przed wojny i konie mają znaczenie. Tak, Witold Pilecki był oficerem kawalerii Wojska Polskiego, więc można powiedzieć urodził się w siodle. Był doskonałym jeźdźcem i moja praca rzeczywiście ze zwierzętami, z końmi w tym przypadku była bardzo ważna i niełatwa, ponieważ musiałem w krótkim czasie bardzo szybko opanowywać kolejne elementy. Ale na pewno, niewątpię, najtrudniejsza była jednak ta psychologia postaci. Tak, ponieważ Pilecki jest postacią, która jest bardzo nieoczywista z uwagi na to, jakie podjął decyzje w pewnym momencie swojego życia. Witold Pilecki był człowiekiem wewnętrznie rozdartym, ponieważ bardzo ważna była dla niego jego rodzina, jego bliscy, jego przyjaciele i bardzo ich chronił i dbał o ich bezpieczeństwo, ale jednocześnie też był żołnierzem i w tych czasach wojennych również musiał pełnić służbę. Tych dylematów w związku z rodziną i podejmowanymi decyzjami my wiele zobaczymy w filmie. Tak, myślę, że film stara się właśnie głównie opowiedzieć o tym aspekcie jego życia, czyli o tej próbie pogodzenia tych wszystkich powinności czy potrzeb serca w tych bardzo skomplikowanych okolicznościach wojennych. Tak? Jakiego filmu mają się spodziewać widzowie, bo przecież nie jest to pierwszy film o Witoldzie Pileckim. To film inspirowany historią Witolda Pileckiego i wydarzeniami historycznymi z tamtego okresu. Myślę, że jest to film o ludziach, którzy znaleźli się w sytuacjach skrajnych i tak naprawdę bez wyjścia, kiedy musieli podejmować te najtrudniejsze decyzje i ponosić ich konsekwencje. Ten film nie jest takim filmem typowo wojennym. Powiedziałbym raczej, że jest to historyczny dramat obyczajowy, ponieważ jesteśmy bardzo blisko z bohaterem. Możemy obserwować go w tych sytuacjach, w których musiał on naprawdę zmierzyć się z samym sobą i dokonać jedynej w tamtych okolicznościach decyzji słusznej. Z Przemysławem Wyszyńskim, grającym głównego bohatera w filmie Raport Pileckiego, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Audycja trójkowo-filmowa w piątek po 13:00, to też warto przy okazji przypomnieć. Tymczasem, proszę Państwa, płyniemy sobie w kierunku 14:00 do pełnej 9,5 minuty i tyle też zostało do najbliższego serwisu Trójki. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez siebie nie jest lżej. Stracić jej. Trudno tak razem być